En nou, ik zie dat bij het podium enige activiteit is. Ik zie die DJ aan de gang. Ja, soundcheck. Altijd leuk, soundcheck. Yeah, yo, friend. Send a bit of sound check. A little bit of reverb here and there. Somewhere. Yeah, it's good here. Your friends, my friend. Double, sound check. We're good. Sous-titrage Société Radio-Canada.